heb gezegd. Mensen met handicap worden heel vaak als hulpeloos gezien. Uh-huh. Beeldvorming van mensen met handicap moet veranderen. Hoe gaan we dat doen? Dus gestopt met werken, begrijp ik. Ja, recent. Ja, recent, heel recent. Ja. Want volgens mij toen we de selectiedag hadden, was dat nog niet. Toen we dus, nee. Maar dat is al eventjes geleden. Toen was we volop aan het werk. Ja. En ook wel een beetje ingegeven door corona zijn we toch wat anders gaan nadenken over onze toekomst. En zijn allebei gestopt, recent. En jullie dachten, we gaan ervan genieten. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké. En ik ben Jan Nooy, ik ben 72 jaar. Theo, ik ga opzoeken. Ja. Ja. Oké. Dan vraag 6. Met haar echtgenoot had deze